To wszystko będzie okraszone muzyką, która ostatnio w moim życiu najczęściej gości. Rezydencja. Tym razem z Asią Wojsiat. W Trójce w niedzielę, chwilę po 14. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Fatalna pogoda nadciąga nad Polskę. Jutro wieczorem i w nocy prognozowane są ulewne deszcze i burze. Dla osób planujących wyjazdy poza Europę to ostatni dzwonek, aby się zaszczepić przed chorobami nieznanymi na starym kontynencie, przypominają o tym lekarze. W belgijskim rządzie trwają spory w sprawie uznania państwa palestyńskiego. Nad Polskę nadciąga fatalna pogoda. Już w niedzielę, a przede wszystkim z niedzieli na poniedziałek spodziewane są burze i ulewy. Wieczorem w tej sprawie zebrał się sztab kryzysowy zwołany przez szefa MSWiA. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje, aby nie podejmować na razie żadnej aktywności w Tatrach. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz mówił po wieczornym spotkaniu sztabu, aby nie lekceważyć tego apelu. Pamiętamy tą sytuację, kiedy burza przyszła w dzień na Giewoncie i mieliśmy ofiary, prawda? No więc tutaj apelujemy, jest okres letni, dzisiaj była w miarę sprzyjająca pogoda, ale apelujemy o rozwagę, zwłaszcza tych, którzy, żeby raczej w tym okresie nie wychodzić w góry. Topr w komunikacie w mediach społecznościowych przypomina, że dla powiatu tatrzańskiego zostało wydane ostrzeżenie trzeciego stopnia przed dużymi opadami deszczu. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty niemal dla całego kraju. Mamy szczyt sezonu wakacyjnego i dla osób planujących wyjazdy poza Europę to ostatni dzwonek, aby zaszczepić się przed chorobami nieznanymi na starym kontynencie, a obecnymi w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. Dlaczego warto to robić? O tym z ekspertką rozmawiał Maciej Szefer. Konsultacja lekarska i dodatkowe szczepienia przed wyjazdem do Afryki, Azji czy Ameryki Południowej to powinien być obowiązkowy przystanek przed podróżą, wskazuje wakcynolog dr Joanna Stryczyńska-Kazubska. Mamy naprawdę szereg dobrych, sprawdzonych, bezpiecznych szczepień, które są w stanie zminimalizować ryzyko zakażeń tymi chorobami, tymi patogenami, które są typowe dla tamtych miejsc. Szczepienie przeciwko żółtej gorączce jest obowiązkowe przy wyjeździe do niektórych krajów strefy tropikalnej, przede wszystkim do Afryki czy Ameryki Południowej. Ale ekspertka przypomina, że warto odświeżyć też szczepienia na błonicę, tężec czy krztusiec. Warto też pamiętać, że są rejony, gdzie wskazane jest stosowanie profilaktyki lekowej na miejscu. Myślę tutaj o malarii. Listę obowiązkowych i zalecanych szczepień można znaleźć na stronie Resortu Spraw Zagranicznych. Maciej Szefer, Polskie Radio. Spory w belgijskim rządzie w sprawie uznania państwa palestyńskiego. Większość partii wchodzących w skład koalicji rządowej jest za, ale przeciwni są flamandzcy nacjonaliści i frankofońscy liberałowie. Dyskusja rozgorzała po deklaracji prezydenta Francji o zaplanowanym na wrzesień uznaniu przez Paryż państwa palestyńskiego. Wprawdzie porozumienie rządowe sprzed kilku miesięcy przewidywało uznanie dla dwupaństwowego rozwiązania, ale jeszcze nie teraz. Mimo to lewice oraz chadecy z Flandrii i Walonii chcą uznania państwa palestyńskiego jak najszybciej. Nadszedł czas, by Belgia znalazła się po właściwej stronie. To okazja, której nie można przegapić. Podkreślił w rozmowie z telewizją RTBF Yvan Verostraat, przewodniczący walońskich chadeków, a szef frankofońskich liberałów Georges-Louis Boucher jest innego zdania. To jedynie symboliczne, pomaga Emmanuelowi Macronowi w zwiększeniu poparcia we Francji, ale w ogóle nie pomaga w sytuacji na miejscu. Przedstawiciel liberałów uważa, że doprowadzi to do zaostrzenia stanowiska Izraela i wzmocnienia terrorystów z Hamasu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wyjątkowy gość na Łódź Summer Festival. Prosto z kosmosu, drugi w historii polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski pojawił się na głównej scenie na redkińskich Błoniach podczas urodzin stolicy regionu. Astronauta był pytany o plany i szanse na kolejną misję kosmiczną. Mam nadzieję, że my jako Polska będziemy się rozwijać i technologicznie i nasza pozycja na arenie europejskiej będzie rosła. I wtedy, kto wie, być może kolejna misja kosmiczna. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski to łodzianin, absolwent Politechniki Łódzkiej i drugi w historii Polak w kosmosie po Mirosławie Hermaszewskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już mówiliśmy, w niedzielę przelotne opady deszczu, a także burze lokalnie z gradem. Ich kulminacja w nocy z niedzieli na poniedziałek. W czasie burz porwy wiatru do 80 km na godzinę. W ciągu dnia na termometrach przeważnie od 21 do 24 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich 19 i cieplej na wschodzie do 27. Autopromocja. Za tydzień staną na scenie OFF Festiwalu w Katowicach. Na tej trójkowej zagrali 6 kwietnia. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Retransmisja koncertu warszawskiej grupy Metro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dziś po 19. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Morgański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Nasz wspólny czas dziś do godziny drugiej wypełnią dwie muzyczne opowieści. Pierwsza z nich została opublikowana w kultowej wytwórni Renesans, która przez całe lata publikowała takie trzypłytowe kompilacje, można powiedzieć, trzy mixtape'y. I tak w pierwszym zawsze znajdowało się pojęcie studia, w drugim muzykę, którą zaprezentowano by w domu i rzecz jasna muzykę, która mogłaby brzmieć w klubie. Taki był pomysł wytwórni Renesans, która oddała niejako swój label wybitnym producentom i DJ-om. Dziś pierwszy z nich, a mianowicie Satoshi Tomi. Kultowa wręcz, można powiedzieć, gwiazda muzyki elektronicznej lat 90. i przełomu wieku XX i XXI. Thank you. We'll be right back. Man. If this is my land, W ten sposób brzmi mixtape stworzony przez Satoshi Tomi, japońskiego producenta i DJ-a, który został poproszony przez wytwórnię Renaissance, żeby zaprezentować trzy mixtape'y. Jeden z nich właśnie dobiega końca. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Mixtape mojego autorstwa. Mixtape, który, tak może kontynuując wątek zeszłotygodniowej audycji, rozpocznie się remiksem. Remiksem słynnego utworu Salva Mea zespołu Faithless. Oh.